इधर देखो, देखो, उधर देखो, देखो, हमें हम हैं, जिधर देखो, देखो। No, da da da da da da da da da da da. Come on, 3, 4. O dil walo, o diwano, subah se shaam karte ho. ओ दीवानो सुबह से शाम करते हो, नहीं है जो किसी भी काम के वो काम करते हो। हमारी बात मानो तो किसी से नो नो नो, हमारी बात मानो तो किसी से प्यार कर देखो। इधर देखो, देखो, उधर देखो, देखो, हमें हम है, जिधर देखो, देखो। कहीं से फूल चुनते हैं, कहीं से यार अंगर, कहीं से फूल चुनते हैं, कहीं से यार अंगर। चले तो है ये साजे दिल लिए गीतों के बंजारे, बंजारे। कहां पे खत्म होता है ये गीतों का सफर देखो। जरा ठहरो ऐ हसीनों, हम तुम्हें आवाज देते हैं, आवाज देते हैं। ऐ जरा ठहरो ऐ हसीनों, हम तुम्हें आवाज देते हैं, आवाज देते हैं। हम ही तो हैं वो आशिक जो तुम्हें अंदाज देते हैं, अंदाज देते हैं। अरे बदल ले नाम हम अपना, इधर ना तुम अगर देखो, इधर देखो देखो उधर देखो देखो, हम ही हम हैं जिधर देखो देखो, कभी भी नहीं।